Naam, ndugu yetu anauliza akitaka uthibitisho kwamba je, waliomuoa Sheikh Abu Dirogo ni wale mashehe ambao aliowaita wanafiki? Ndio swali lake anauliza. Jamani, mimi Tanzania, nakaa Tanzania, sikai Mombasa. Na siku anauliwa Abu Dirogo, mimi niko Tanzania. Haya nitajuaje? Mimi sijui aliyomuua. Waliomuua Abu Dirogo, mimi sijui. Sababu ningekwambia waliomuua ni mashehe. Ehe, ushahidi, maana mbele ya Allah ila dayani yaumal haqi namwi, mbele ya Allah tunakwenda sisi. Wa inda Allah tajtami'u al-khusum, na mbele ya Allah watakutana wagomvi. Leo hii ningekwambia waliomuua ni hao mashehe ambao alikuwa anawaita wanafiki. Mbele ya Allah wakisema tupe ushahidi, nitatoa wapi? Eshe wangu, nitatoa wapi ushahidi? Sina ushahidi huo. Nikisema waliomuua ni serikali, ushahidi sina. Kwa hiyo nabakia kusema kwamba Allahu a'lam. Waliomuua mimi mwenyewe siwajui, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Naam. Uislamu unatuambia kama una hofu. Eh? Uislamu. Eh. Kwa mathala unasema kitu mwisho. Sio Uislamu. Ndio kwa zama mtume iko hivyo ndani. Huwa sasa hivi. Eh. Na hiyo hofu unasema kuzuzi kaka mkono. Ama mzizi kwa mawe. Unaishi kwa kwa dunia. Bila faida. Anauliza ndugu yetu ya kwamba sheria ya dini, sheria yetu ya dini tulionayo, kama ya mwizi kukatwa mkono, mzinifu kupigwa mawe, je, hizi sheria katika nchi ya dunia, katika hii dunia, kuna watu, kuna sehemu ambapo inatekelezwa? Yani kuna mahala, kuna nchi ambapo mwizi anakatwa mkono, mzinifu anapigwa mawe? Si ndio hivyo? Jawabu naweza kukupa kwamba mimi siishi Saudi Arabia, lakini nishai kupita takriban siku 9. Nimekaa nchini Saudi Arabia katika mji wa Madina na Jidda na baadhi ya miji ya karibu. Kwa mashehe zetu walitufundisha sisi, baadhi ya mashehe zetu wanathibitisha ya kwamba kuna hukumu ndani ya mji wa Saudi Arabia zinatekelezwa. Kuna baadhi ya hukumu, baadhi, sio zote, baadhi nchini Saudi Arabia zinatekelezwa. Kwa hiyo pengine, wallahu aalam, pengine sijui. Pengine nchi zingine sijui. Na Uislamu robo. Uislamu robo. Kif? Vipi? Uislamu ni dini kali. Ina sheria zake. Kama sunni kwa mfano. Eh. Baadhi. Eh. Na mali robo. Sio hapa. Mhm. Kanauliza kwamba kwa hiyo sisi Uislamu tulionao sasa hivi ni robo. Kwanza nikupe tu uhakika ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa. Amekufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameshatabiri kila kitu. Kutabiri, si unaelewa? Ameelezea vitakavyotokea mbele. Miongoni mwa vitu hivyo anasema kathratul haraj, ni kukithiri kuuana. Yaani watu kuuana wao kwa wao ni katika alama za kiyama. Pili, jambo la pili Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri ni kwamba kutatokea fitina nyingi sana. Sawa. Lakini yote hayo Mtume akatoa dawa. Akatoa dawa, tufanyaje sasa? Ukiwa kuna fitina, watu wanauana wao kwa wao, akasema alaikum bi sunnati. Rudini hatta tarji'u ila dini. Maana yake rudini kwenye dini yenu. Kwenye dini yenu. Mkirudi katika dini tu sawa sawa, mambo yanakaa sawa. Nitakupa mfano. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tukirudi katika dini mambo yote yanakuwa sawa. Nakupa mfano mwepesi. Hakuna sahaba hata mmoja alikuwa ni mjinga wa dini. Unajua hivyo? Yaani hakuna sahaba alikuwa eti hajui dini. Qur'ani hajui, hadithi hajui za Mtume, udhu hajui, funga hajui. Hakuna sahaba. Kuzidiana, lakini sio kama hakuna ajui kabisa. Ehe, Waislamu leo. Itikadi yetu, tuangalie itikadi ya Uislamu, itikadi. Tuko sawa? Kuna watu wanaona kwamba aliyestahiki utawala baada ya Mtume ni Ali. Vipi? Kwamba aliyekuwa anastahiki kuwa mtawala kabisa baada ya mtume kufa ni Ali bin Abi Talib. Sasa hivi tuko sasa hivi hata Burundi wapo. Wapo. Moja, mbili, kuna watu wanaona ya kwamba akienda kwenye kaburi akaanza kulia, ya jailani nisaidie, anaona vinafaa kuomba kaburi. Muislamu huyo itikadi iko sawa? Hatuko sawa kiitikadi. Mjinga na Muislamu huyo, kwa tunapata ya kwamba itikadi zetu zenyewe hazijakaa sawa. Kwa turudi katika dini, maana yake tuanze kutengeneza itikadi zetu. Tukapotengeneza itikadi zetu, tukasoma dini yetu vizuri, Allah subhanahu wa ta'ala, hii ardhi ni ya kwake, sio isome ya Muislamu. Unataka useme ardhi hii ni ya Uislamu, yani wao ndio na haki zaidi? Allah anaweza kumweka kafiri hapa akawa ni mtawala, akawatawaleni ni Waislamu, na akawa ni mwadilifu kuliko hata Muislamu. Unakubali hili? Unakubali hili kwamba viongozi. Kama mtu anabeba mimi Muislamu, sina dawa, sina nguvu ya kutoa ile jambo kwa mkono wangu hapo kwa mdomo, kwa kumuumiza ni imani za Mungu. Sawa. Hapo mtu anapita hapa anahamasisha zina, hapo naona kama nina uwezo wa kumkataza mimi. Hakika ndio ule kiongozi anataka kusisteni wewe, imama ni mtu ana ufomu. Tayeb, tunapoambiwa kadhia ya kuondoa ovu, kuondoa ubaya, ikiwa hauwezi, tume nasema ukiona uovu ondoa kwa mkono, ukiwa hauwezi zungumza, si ndio? Ikiwa hauwezi chukia, na huo ni udhaifu wa imani, si ndio hivyo? Hadithi hii ndio maana nakwambia katika tiba kubwa ni watu kusoma. Ungeisoma hadithi hii kielimu ungeijua vizuri sana. Yaani ungeisoma hadithi hii kielimu, sio kiakili. Kielimu. Ukakaa darasani ukasomeshwa makusudio ya hadithi ya mtume, wanawachuoni wamesemaje, maswahaba wamesemaje, ungeielewa vizuri sana. Hadithi hii inakusudia ya kwamba man kana lahu taqa, yule mwenye uwezo wa kuondosha ovu kwa mkono, ondosha. Asiyekuwa na uwezo haingii hapo. Nakupa mfano, wewe una watoto, una mtoto wako wa kiume, wa kike, unamlea nyumbani. Akivaa vibaya, si una uwezo wa kumpiga kofi? Si ndio? Mtoto wako nyumbani anavaa vibaya, anatukana matusi, anasema ovyo, baba unao uwezo wa kumpiga mtoto, si ndio? Hiyo nguvu unayo, si ndio? Lakini mtoto wa jirani unasema? Wapi hakuna? Hapa Burundi au? Kwa hiyo unasemea hivi? Mimi nasemea hivi, uwezo ulionao wewe. Hadithi hii inakufundisha kwamba kuondosha ovu inatakikana uwe una uwezo wa hilo jambo. Ukiwa hauna uwezo, hauna dhambi. Kwa hiyo nataka uniambie wewe leo hii, sisi kukaa katika nchi za kikafiri tunapata dhambi? Tuambie. Sisi Waislamu kukaa nchi za kikafiri tunapata dhambi? Swali hapa, unapata dhambi upati dhambi? Kukaa nchi za kikafiri unapata dhambi upati dhambi? Unapata dhambi? Basi hayo maswali nyingine, jazakumullahu khair. Naam sheikh. Ma maswali ya Kwa Tayeb, ndugu zetu nauliza, hukumu ya kumpiga mwizi au kumkata mkono mwizi. Tumemwona mwizi anaiba kwa mkamata. Ile nguvu na maamuzi ya kumkata mkono anakuwa nayo nani? Ni kila mtu anaruhusiwa kumkata mkono au kuna watu maalum wanaostahili kumkata mkono? Jawabu ni kwamba hukumu ya kumkata mwizi mkono ipo chini ya mtawala. Mtu wa kawaida yote haruhusiwi kumkata mkono mwizi kisheria hiyo. Hata kama una uwezo, kama unamkamata au unamkata mkono, haitaki gani? Kwa sababu hilo linaweza likahamasisha na kuamsha vitu vingine vibaya. Na ndio maana kwa kuna makadhi, makadhi, kuna maraisi, kuna nani, wote hawa ndio wenye jukumu hilo. Kwa hiyo Muislamu wa kawaida hatakikani. Sawa mali. Muislamu wa kawaida hatakikani. Na? Yo sheria kwa hapa ifanye kazi, ifanye kazi wapi? Hapa kwetu tuwezi kufanya shoti. Naam shekhe. Yanayo? Naam. Ndugu yetu naulizia ya kwamba kwa sasa hivi utajuaje ya kwamba hii ni jihadi ya kweli na hii ni jihadi sio ya kweli? Nimezungumza na ndugu yangu hapa kwamba watu wakirejea katika dini mambo yote yanakaa katika mstari. Na miongoni mwa mambo ya dini ni kuachia mambo makubwa maulama. Yaani watu wakijua msingi huo kwamba yale mambo makubwa yanatokea katika jamii wakiachiwa maulama, wanawazuoni wakubwa, mambo yote yanakaa sawa sawa. Na maulama wana sifa zao zilizotajwa ndani ya hadithi za Mtume, maulama wenyewe wameziandika ziko kadha wa kadha. Kwa hiyo maulama wa sasa hivi tulionao katika zama zetu hizi, sawa sawa watakuwa nchi za Kuwait, watakuwa nchi gani, midhali ni maulama ambao dunia inakiri ya kwamba humu ulama, tena ni maulama wa ahli sunna, wakisema ya kwamba hiyo ni jihadi, panastahiki Waislamu kwenda, mwenye uwezo anaruhusiwa kwenda. Wakisema hiyo sio jihadi, hakuna anayetakiwa kwenda. Nakupa mfano, Afghanistan palitokea jihadi, maulama walitangaza jihadi, na baadhi ya maulama waliofunga safari ya kwenda ni Sheikh Al-Albani na Sheikh Rabi', walifunga safari nao waende. Lakini walipofika, kabla ya kufika huko, kuna mmoja katika ahli sunna aliandika kitabu akielezea hali halisi iliyopo Afghanistan. Kuna makundi mule yalikuwa makundi ya sufia, walikuwa masufi, walikuwepo wana harakati, walikuwepo matablighi, walikuwepo watu wa takfiri, wamejikusanya pamoja, ndio wanasema wanataka kumpiga mrusi. Yule bwana akaandika ile barua, akaiandika ile, alafu akawatumia maulama. Wana wachuoni waliposoma wakakuta jihadi hiyo imechanganyikana watu. Watu wenye itikadi sahihi, itikadi mbovu, hovyo hovyo, wakasema la, hii hakuna, sio jihadi tena. Na hakuna mwana wachuoni aliyekwenda. Kwa hiyo wana wachuoni ndio ambao wanatuambia kwamba hii ndio jihadi. Wakituambia kama hii ni jihadi, sisi tunakwenda. Mfano wa Yemen juzi tu hapo, sio mbali. Nchi ya Yemen imetangaziwa kabisa kwamba hii ni jihadi, na kiongozi wa nchi ya Yemen Abdurabbi Mansur ndiye ambaye atakayeongoza barabara hii na bendera hii. Akatangaza, waliotoka wametoka, bali hata mashehe zangu pia walionifundisha pia wamekufa katika jihadi hiyo, akiwepo Sheikh Faji Suleiman alikufa, ameuliwa katika jihadi hiyo. Kwa hiyo wanawachuoni kituambia tunatoka. Sasa swali linakuja, utamjuaje mwanawachuoni? Hili nao neno. Ndio maana nasema swala la kusoma ni jambo la muhimu mno. Kwa nini leo hii daktari utamjuaje? Daktari wa mganga utamjuaje mganga? Kwa kushika sindano eti? Mashehe nauliza, daktari yule mganga hospitali utamjua kwa kushika sindano? Ah, kuna vitu mwenyewe ukienda pale ukamzungumzisha utajua kweli huyu ni daktari. Eh, au huyu bwana yuko sawa, huyu daktari. Kwa hiyo hata wanawazuoni, Qur'ani haijaacha, sunna ya Mtume haijaacha, imedadavua kila sifa. Wana watu wote watakiwa awe hivi au hivi au hivi. Miongoni mwa hizo Allah Subhanahu amesema, walakin kunu rabbanjina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Aya hii Allah anasema lakini kueni rabbaniyin, wana watuone kwa tafsiri ya kwamba alladhina yuallimuna an-nasa sighara al-ilmi qabla kibari, ni wale ambao wanawafundisha watu elimu ndogo ndogo kabla ya elimu kubwa kubwa. Na hapa pia kuna maelezo ya kielimu. Kwa hiyo mwana wachuoni pia atakikana umjue ni yupi. Usimwone mtu kapanda hapa, yule mwana wachuoni bwana, nimesimama nimekaa mbele yako wasema mimi mwana wachuoni. La. Usio kumfananisha khatibu al-Jum'a na shekhe wa msikitini na imamu ukasema mwana wachuoni, unachanganya mafolda wewe. Unachanganya mafaili. Usio kumuona shekhe kakaa kwenye mimbari hapa atoa hutuba ya Jumaa. Mashallah, ndio jamaa mwana wachuoni yule. Kuna usafi, kuna sifa zipo za kielimu. Ndio maana anasema ya kwamba lau tunasoma sisi dini, mambo mengi yatakuwa meupe. Lakini kwa sababu hatusomi dini, ndio maana kila kitu tunachoambiwa, kila tunachoambiwa tunameza. Sahihi bwana. Abu Durogo kazungumza aya na hadithi, na huyu shekhe mkubwa sana. Anatoa hadithi, anatoa aya, anasoma nini? Anasoma Kiarabu. Tuamuona ni mtu mzito. Hata mimi sinasoma Kiarabu. Kwa nini nikiamua hapa ni wachanganyeni akili? Sinaweza. Naweza. Nikaanza na kuzungumza mambo mabaya, nikatoa dalili nikasema naam hiyo aya kweli kweli. Kwani waliopotezwa wengine wamepotezwa vipi? Si kuna watu wanaona ya kwamba kuna nabii atakuja baada ya Muhammad, si yupo? Watu si wapo wakadiani hao. Wanasema ya kwamba kuna nabii atakuja baada ya Muhammad. Na ushahidi wao ndani ya Qur'ani. Ushahidi wao ndani ya Qur'ani, aya ipo kabisa. Wanaonesha ya kwamba kuna mtume atakuja jina lake ni Ahmad. Na hawana watu wale. Watu wapo na wanawapenda, wanawakubali. Kwa hiyo unaweza kana ukasalimika lakini wengine wakapata watu. Tayeb. Naam Sheikh. Muda wa maswali tuendelee Sheikh. Imam. Naam. Tuendelee. Tayeb. Naam. Naam. Tayeb. Kwanza kabisa Abu Durogo ni katika watu wa mwanzo sana walioianza da'wa yao hii ya kuwalingania watu kwenda jihad. Zamani sana. Hata sisi yawezekana wengine tulikuwa hata kusoma kwetu hatujamaliza kama vile mwaka 2006, 2005. Miaka hiyo 2005 Abu Durogo alishawahi kuandika makala ya Kiswahili. Ndani ya makala hiyo alimtukana Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala na akamuita Sheikh Al-Albani ni murji'atul asr. Ni mtu ambaye yupo katika madhehebu ya murji'a. Madhehebu ya kimurji'a kwa wanaosoma na yafahamu. Wanaofahamu mambo ya kiakida na wafahamu murji'a ni kundi gani? Je, ni kundi zuri au baya? Jawabu ni kundi baya. Kosa la Sheikh Al-Albani akasema mule ndani, Sheikh Al-Albani hamkufurishi tariku swala. Sheikh Al-Albani hamkufurishi tariku swala. Kwa hiyo huyu ni murji'a. Katika mashekhe wa Tanzania, Allah muhifadhi, Abul Fadhl Qasim Mafuta aliandika makala miaka hiyo hiyo ya Kiswahili na akapelekewa Abu Durogo. Ya Kiswahili kupewa nasaha na kukumbushwa ya kwamba tukio hili unaolifanya wewe la kuwatusi maulama wa Ahli Sunna ni miongoni mwa kiitikadi za Kikhawarij. Akaanza kutoa adilla kwamba wanawachuoni wa kimamlaka la Arabia Saudia, mamlaka wa wanawachuoni wa Kiyamani wanatukanwa na makhawariji wengi sana na majina yao kadha fulani. Na wewe hauna manzila ya kumtukana Sheikh Albani na kumwambia ni murji'a. Hilo la kwanza. Ushahidi wa pili kwa kwamba Abu Durogo na ukhawariji ni katika watu ambao wanaomsapoti Osama bin Laden. Osama ibn Laden ni katika watu ambao hata ukimsikiliza tunamsikia qala shaykhuna qala shaykhi Laden rahimahullahu ta'ala mujahidul kabir, bila jihadi mkubwa. Yani akionyesha hali fulani ya kumtukuza na kumnyanyua. Tayeb, tunakuja sasa. Je, Osama bin Laden alikuwa min ahli sunna au min al-khawarij? Nenda kaangalie fatawa 40 za wanawachuoni wa mamlaka ya Arabia Saudia. Bali wengine wamemwita ni shaytani. Osama bin Laden wengine wamemwita ni shaytani. kutokamana na maafa aliyoyafanya katika nchi ya Saudi Arabia kwa kuua mahujaji, kwa kutuma mashambulizi na kuua mahujaji. Abu Dhurab ni katika watu ambao wanamsupport Osama bin Laden. Vile vile jambo la tatu la kumalizia katika hoja, maana hoja ni nyingi sana. Abu Dhurab ana ishara za khuruji. Yaani ana ishara katika mazungumzo yake, anapozungumza unayaona mazungumzo yake ni ya kuwataka Waislamu watoke, waende barabarani sasa. Huu dhalimu huu wa kikafiri huu umetutosha. Tutoke sasa, twendeni. Twendeni Somalia tukaanze kujifunza, tutasoma huko dini hata miaka mingapi. Tukitoka huko tutakuja kuwamaliza hao makufara. Jambo la khuruji, kuhamasisha Waislamu kutoka. Hii sio katika itikadi ya Ahlusunna. Ni katika itikadi ya Mahawarij. Tangu tatu peke yake zinatosha. Kwa hiyo kumtukana mtu unakuwa ni khawarij Kiislamu. Unakumkufurisha na kumtukana, sio hivyo? Mhm. Kwa sababu sisi tunaamini sote leo naamini asili ya khawarij ni mwenye kufurisha kwa maasi. Naam. Mhm. Alitukana na kufurisha. La kwanza, la pili. Mhm. Nizungumza kwamba Abu Dhurab alikuwa ni kwaita watu kwenda jihad. Naam. Muhamasisho wa kwenda jihad. Mhm. Ndio. Naam. Somalia. Somalia. Na wewe ukatambia Sheikh Osama walimwita Sheikh Wan. Ndio. Naam. Lakini ulitambia kulikuwa jihad ya Afghanistan. Naam. Ndio hivyo. Naam. Pakaenda maulama. Jina Bula Zama. Sheikh Osama alikuwa yuko Afghanistan miaka hiyo. Allahu Akbar. 2001. Naam. Ya miaka 90. Mhm. Alikuwa yuko. Haikuwa jihad. Nikuletee fact wa Ibn Taymiyyah. Ta video. Mhm. Anazungumza kama ile ni jihad. Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah. Albani. Mhm. Anazungumza ile jihad. Ya Afghanistan. Ya Afghanistan. Naam. Mhm. Naam. Ilikuja kugeuka wakati Taliban anapigana na Amerika mwaka 2001. Naam. Mhm. Wakaenda kwa Bora. Mhm. Miaka hiyo Sheikh Osama alikuwa yuko Afghanistan. Tayeb, tujalie alikuwepo au hakuwepo. Tayeb, eh? Sheikh Abdullah Azam alikuwa yuko Afghanistan. Sheikh nani? Abdullah Azam. Abdul Azam. Alikuwa yuko. Allah alam, simjui. Amjui. Naam. Alikuwepo na yeye. Kwa hivyo unachotelewesha hapa, kila mwenye kuwa na fikra ya jihad, mm, au kila mwenye kuhamasisha jihad ni khawarij. Tayeb. Kila anayehamasisha jambo la jihad. Mfano mimi nikasimama hapa, nikaanza kuambia watu jambo la jihad. Nikaeleza jihadi kwa mipaka walivyoelezea maulama kwa vitabu na adilla, hautuambiwa ni khawariji. Lakini pakiangaliwa unachokielezea, mathalan ukawa na wataka watu sasa watoke hapa waende Somalia, mathalan tutakuuliza Somalia ni nani unawachuoni amehalalisha kwa jihadi? Yusuf Faradhi sio min ahli sunna. Ana ah, twende pole pole hapo hapo. Tunarudi narudi pale pale kwamba mimi nikiwahamasisheni tuneni jihad. Natakiwa hiyo jihad wanawachuoni wameithibitisha kama jihad. Sawa? Kwa hiyo hata nyinyi mkitoka mnatoka kwa msingi sawa sawa. Sasa wanawachuoni hawajasema kwamba huko ni jihad. Naam. Kwa hiyo wanawachuoni wamekusudia kitu gani? Naam, Qur'ani inasema yenyewe au kama wanawachuoni wakwambia? Naam. Qur'ani inazungumzia jihad. Inazungumza vizuri sana. Kwa kuwa Qur'ani inazungumzia jihad. Na jihad kama imesimama, bendera ya Kiislamu ya jihad imesimama sahihi. Inakuwa ni faradhi ama si faradhi? Jihad kuna lina kuna faradhu aini na faradhu kifaya. Sawa bwana. Kuna faradhu aini ambayo inatakikana kwa kila Muislamu atoke. Na kuna faradhu kifaya ambayo haina ulazima huo. Anayetudadavulia ya kwamba hii ndiyo jihadi ya faradhu aini ni mwana wa chuoni atuambie kwa mujibu moja mbili tatu hii ni faradhu aini, kwa moja mbili tatu hii ni faradhu kifaya. Kwa hiyo tunaposema kwamba mathalan Somalia, ni nani amekwambia katika wana wa chuoni ya kwamba Somalia ni faradhu aini au faradhu kifaya? Tukamuona tu moja, nimalizie, tukamuona dai maarufu Bwana Abu Dhurab akaingia mtamboni akazungumza akawahamasisha aliwahamasisha. Kwa hiyo kitendo hichi sio na mhukumu ya kwamba ameyavamia mambo ya wanawachuoni. Angewaachia wanawachuoni na walilahi alhamd. Wanawachuoni pia wameulizwa, kama vile si wanachuoni lakini mkubwa kama vile shehe katika wanachuoni wakubwa halisuna Sheikh Fauzani kaulizwa, na katika wanaoharakati wakubwa wa kiikhwani amekwenda mpaka ndani ya Somalia, anaitwa Aidhu Al-Qarni, mtu maarufu sana, amekwenda ndani ya Somalia, Wasomali wenyewe wamekaa, yeye amekaa na Wasomali wamekaa wengi, anaongea Kiarabu na huyu anatafsiri kwa Kisomali, anaulizwa maswali ya Kisomali na anajibu, anaambiwa Kiarabu anajibu. Katika majibu aliyojibu anasema ya kwamba tumeuliza maulama wa Somalia, tumewauliza maulama wa Somalia kwa sababu Somalia kuna wanachuoni, tumewauliza wao wanachuoni ya kwamba haya yanayoendelea huko ndani katika jihadi wamekanusha, na walillahi alhamdu video yake maarufu ipo, Aidhu Al-Qarni akahukumu hivyo. Kwa hiyo ikawa fashahida shahidun min ahliha, kama Aidhu Al-Qarni mwenyewe ambaye ni mhamasishaji mkubwa, ikhwani mkubwa, amekwenda mpaka ndani ya Somalia akawabainishia hilo. Sasa sisi Ahlu Sunna pamoja na yeye na ubaya wake aliokuwa nao, lakini sisi tunabakia na maulama wetu, wakituambia bwana we Somalia ni jihadi, tungemuunga mkono wa kudhuru kwa miguu na kichwa, lakini wanachuoni wetu hawajatubainishia, kwa tumebakia tunasema ya kwamba Somalia sio jihadi. Naam. Awali wa Somalia wanaamini Somalia ni jihadi. Kwa hapo kuna kundi mbili hapa zinahusiana, si ndivyo? Tuiache jihadi ya Somalia. Ya uongo, Afghanistan ni uongo. Hata mashia waliosema Afghanistan jihadi ni uongo. Tushike jihadi yenye ndani ya Qur'an. Tayeb. Jihadi ya ndani ya Qur'an. Sisi Waislamu. Naam. Sisi Waislamu tunaamini. Sisi Waislamu. Naam. Tunaamini Qur'an. Sana. Jihadi ni paradiso. Naam. Na sisi tuanze yetu ni paradiso ndani ya Qur'an tunacha. طيب na kuanzia jihadi hiyo tuanze nayo. Kwanza sasa maulama wenye wako hapo. Na wenye wako limekuja kote. Wakatangaza hivi, jihadi ni faradhi na ni faradhi aini. Naam. Kwenye Qur'an. Itangazwe yenye iko ndani ya nchi yetu. Simamishe dawla ya Kiislamu. Tayeb. Sasa kusimamisha dawla ya Kiislamu ya 12 na kazi na nini? Inalazimika ikatangazwe. Ina? Inalazimika. Ni lazima. Ni lazima. Ni lazima. Ushahidi tupe. Kwamba kuwa na amiri na dola la Kiislamu ni lazima, tupe ushahidi. Tusiende wa mzoa, hakuna. Toa ushahidi ya kwamba ni lazima sisi tuna amiri na dola la Kiislamu, lazima tu. Ngoja kwanza. Pole. Ikiwepo nasema hajiwa hajipo hivyo. Kwa mmoja kwanza. Kama kila ifikie, kila ibada ina sharti zake. Kama vile swala ina sharti, swaumu ina masharti, na jihadi ambayo ndio kilele cha dini ya Uislamu lazima iwe na masharti. Sawa? Kwa hiyo sio kwamba mwanamke shehe alipouliza swali, ilikuwa ni wewe kujibu. Sasa madam unye kuelewa umeelewa, wale ambao wangeta jazba waende, shehe naona tusimchoshe bishi hapa. Bishi hapa na Allah subhanahu wa ta'ala atakheri na atufahamu kadhi yetu, wala ni kuelewa usitelewa, na Allah tuongoze katika manhaji ile kwa jumla sunna. Salamu alaykum.